Dzień dobry Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci, audycja popołudniowa. 12 dzień lutego, jest poniedziałek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Michał Przerwa. Podejrzani w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu zeznają w katowickiej prokuraturze. Czynności mają trwać do późnego wieczora. Saakaszwili zatrzymany w Kijowie. Były gruziński prezydent może być wydalony do Polski. Lotnisko w Balicach ma najwyższą w kraju wieżę kontroli lotów. Pracujemy na sprzęcie z najwyższego poziomu technologicznego. Podejrzani w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech zeznają w prokuraturze w Katowicach. Na razie to dwie osoby, informuje prokurator Waldemar Łubniewski z prokuratury regionalnej. Obecnie do prokuratury dotarły dwie osoby i z ich udziałem wykonywane są czynności procesowe polegające na ogłoszeniu im treści postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych. Po zakończeniu czynności przesłuchania zatrzymanych prokurator podejmie decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych. Kolejne cztery zatrzymane osoby są w drodze do prokuratury. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie uda się dziś przesłuchać. Mają usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień, korupcji i poświadczenia nieprawdy w dokumentach, co miało doprowadzić do nieprawidłowej wyceny prywatyzowanej spółki. W sprawie CBA zatrzymało 6 osób, w tym byłego wiceministra skarbu w rządzie PO-PSL, Pawła T., byłego prezesa giełdy papierów wartościowych. Prywatyzację Ciechu przeprowadzono w połowie 2014 roku. Obecnie jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Znajduje się w pierwszej 50 największych polskich przedsiębiorstw. Michał Saakaszwili zatrzymany w Kijowie. Według niepotwierdzonych informacji zatrzymały go ukraińskie służby graniczne. Media donoszą, że były gruziński prezydent, a obecnie ukraiński polityk skonfliktowany z władzą, może być wydalony do Polski. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent. Jak poinformowano na stronie internetowej Polityka, zatrzymania Michaila Saakaszwilego dokonano w pobliżu siedziby jego partii Ruch Nowych Sił. Byłego prezydenta Gruzji wywieziono w niewiadomym kierunku. Jak dowiedziały się ukraińskie media, zatrzymania dokonały oddziały specjalne ukraińskich pograniczników. Źródła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, na które powołują się media, poinformowały, że Saakaszwili może być deportowany do Polski. Potwierdzają to też współpracownicy polityka. Kilka dni temu o możliwej deportacji do Polski mówił ukraiński prokurator generalny. Dopuszczał też możliwość deportacji do Holandii albo do Gruzji, która za byłym prezydentem wysłała list gończy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Katastrofa kolejowa w Austrii. Zginęła jedna kobieta, 22 osoby są ranne, w tym trójka dzieci. To efekt zderzenia pociągów pasażerskich w prowincji Styria, w środkowej części kraju, około 40 kilometrów od Niklasdorf. Jest to kolejny wypadek kolejowy w Austrii w ostatnich miesiącach. W grudniu 8 osób zostało rannych wskutek zderzenia dwóch pociągów pasażerskich, także w środkowej Austrii. W serwisie Trójki wracamy do informacji krajowych. Trzeba zagwarantować solidne i stabilne finansowanie mediów publicznych z pieniędzy publicznych, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański w czasie konferencji o własności mediów w Polsce. Jego zdaniem najbardziej niszczącym procesem, jaki dotknął media publiczne, była komercjalizacja. Widzimy to na przykładzie telewizji polskiej, że komercjalizacja czyni nieraz większe spustoszenie niż napędy propagandowe, na przykład ze strony polityków. Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, uważa, że ustawa o dekoncentracji mediów jest konieczna, jednak dla jej dobra nie nazwałby jej repolonizacyjną. Ponieważ gdy tak będziemy podchodzić, tak nazywać, to na pewno ta ustawa będzie miała taki opór międzynarodowy, że będzie bardzo trudno ją, szczególnie w obecnej sytuacji, wprowadzić. Konferencja o finansowaniu mediów publicznych odbyła się w warszawskim Domu Dziennikarza. Jej organizatorem było Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A za pół godziny więcej na ten temat zapraszamy do Trójki. Lotnisko w Balicach ma nową, najwyższą w Polsce wieżę kontroli lotów. Cały budynek ma ponad 45 metrów wysokości. Natomiast tak zwana sala operacyjna, gdzie pracują kontrolerzy lotów, znajduje się na wysokości około 40 metrów nad płytą lotniska. Dotychczas ruch lotniczy był kontrolowany z wieży trzykrotnie niższej. Od dziś wszystkie służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na płycie lotniska, jak i w powietrzu, pracują w nowej wieży. W ruchu lotniczym najważniejsze jest bezpieczeństwo, podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Pracujemy na sprzęcie z najwyższego poziomu technologicznego. Wszyscy ci, którzy korzystają z polskiej przestrzeni powietrznej, są pewni tego, że w operacjach lotniczych w Polsce priorytetem jest bezpieczeństwo. Nowy budynek znajduje się przy wojskowej części lotniska w Balicach. Jego budowa kosztowała 50 milionów złotych. Teraz tyle informacji. Teraz na skrót zapraszamy w Trójce o 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite, okresami opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzeń duże, ale przed północą większe przejaśnienia, rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu, gdzieniegdzie mgła. Temperatura w nocy minimalna od minus 5 do minus 1, niższa lokalnie na Dolnym Śląsku. Tam w granicach minus 7, a wiatry słabe, zmienne. Jedynie na północy kraju słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej lokówkę automatyczną Philips za 429 zł zaoszczędzisz 70 zł, a kupując dla niego golarkę Philips za 299 zł zaoszczędzisz 70 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16, program trzeci. Audycja popołudniowa. Halina Wachowicz przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami do 19? Od stycznia trasa pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 60 zł. Dlaczego odcinek autostrady A2 jest jednym z najdroższych w Europie? Łukasz Oleszczuk. Zarówno na autostradzie A2, jak i na autostradzie A4 są takie pogłoski, iż państwo polskie zobowiązało się do tego, żeby nie inwestować znacznych środków pieniężnych w modernizację i podniesienie przepustowości dróg, żeby nie tworzyć konkurencji dla odcinka autostrady objętego koncesją. Po 16.20 za kilkanaście minut w Trójce Studio Olimpijskie, a ponadto dziś o tym, do kogo należą media w Polsce. Gdybyśmy wzięli ilościowo liczbę tytułów, to nie będzie tak, że będzie więcej kapitału zagranicznego. Jeśli połączymy teraz słuchalność, oglądalność, po prostu odbiór, to tak, no ale na samą słuchalność, na oglądalność nie możemy mieć wpływu. Dziś przyjrzymy się również meteorytom, które spadły na teren Polski. W porównaniu z innymi nie są największe. Jest to nieduży w porównaniu z meteorytami odkrytymi chociażby na pustyni. Większość meteorytów spala się w atmosferze i to, co dociera do Ziemi, to jest to po prostu niewielki fragment tego, co mogłoby spaść, gdyby nie nasza atmosfera. Po 18.10 mała zmiana ramówki. Mariusz Cieślik zaprasza na 3 po 3. Dziś gościem będzie Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. Dziś gościem będzie Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. Rozmawiać będziemy o tym, co rozpala Polaków, czyli o medalach w Korei, których nie ma, i o seksie w Koronie Królów, który akurat jest. Od dziś spotykać się będziemy codziennie o 18.10, codziennie w gronie ludzi dowcipnych, czyli moi goście z poczuciem humoru, no i państwo oczywiście. Nieco później jak zwykle, ale jest i serdecznie zapraszam po 18.45. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, Zaklinaczka koni. To będzie historia niezwykła. Małgorzaty Pyrki, instruktorki hipoterapii. My się już znamy z Ateną trochę, więc ona też zna mój dotyk. Jadę sobie od początku konia, czyli od głowy. Oglądam sobie po kolei mięśnie wszystkie. Mówią tobie zaklinaczka koni. Wiem, no jakby okej, no to jest jakaś definicja mnie. Ten reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej dziś w Trójce po 18.45. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego do każdego projektora o wartości powyżej 1000 zł dodajemy ekran projekcyjny. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A gdybyś nie musiała już pozbywać się oszczędności lub brać kredytu na nowe auto, gdybyś nie martwiła się o ubezpieczenie ani o serwis i gdybyś po roku mogła wymienić auto na nowe... Brzmi dobrze, prawda? Teraz to możliwe. Z nowym Fiatem 500 w abonamencie za jedyne 765 zł miesięcznie bez wpłaty własnej. Fiat abonament dla Ciebie lub Twojej firmy. Sprawdź na fiatabonament.pl i w salonach Fiata. Twórz i wysyłaj jednolity plik kontrolny za pomocą Komar HR PXT. Zawsze zgodnego z przepisami programu do zarządzania firmą. Tylko teraz Komar HR PXT na pół roku za darmo. Wejdź na komarch.pl i załóż konto. Gdzie ty mnie przywiozłaś? Po prezenty. Prezenty? Co to za okazja? No walentynki przecież. A jak walentynki, to trzeba zadbać o kochanego faceta. Najlepiej z rozmanem. A widzisz? Żel pod prysznic, dezodorant, maszynka do golenia i woda po goleniu. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz idealny prezent od siebie dla niego. Rossmann. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To już 11 minut po godzinie 16. Ciekawe, czy trójka zastała teraz Państwa na autostradzie A2. Za chwilę tam się przeniesiemy, zapytamy o opłaty. Program trzeci, audycja popołudniowa. James Blunt. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time. Just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. We don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire. Spark in our bonfire hearts. To James Blunt, kwadrans po godzinie 16. Opłaty za przejazd autostradą A2 znalazły się, jak wiemy, pod lupą śledczych. Prokuratura Regionalna w Szczecinie na polecenie prokuratora generalnego rozpocznie śledztwo w sprawie umowy koncesyjnej ze spółką Autostrada Wielkopolska S.A. Kierowcy są za, bo jak twierdzą, może wreszcie dowiedzą się, dlaczego opłaty za przejazd z Konina do Nowego Tomyśla są tak wysokie. Autostrady w Polsce są budowane koszmarnie drogo. W związku z czym uważam, że powinno być sprawdzenie, dlaczego tak drogo, skoro gdzie indziej można budować taniej. Śledztwo to będzie prowadzone w kierunku przekroczenia uprawnień. Prokurator Arkadiusz Jaraszek z Biura Prasowego Prokuratury Krajowej. I niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za zawarcie umów na budowę i eksploatację pierwszego i drugiego odcinka autostrady A2. Urzędnicy ci działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz spółki Autostrada Wielkopolska. W nieprawidłowy sposób sprawowany był także nadzór nad realizacją zawartych umów. Czy możemy powiedzieć, jakiego szczebla urzędników to dotyczy? W tym momencie nie udzielamy informacji. Każdorazowe, stopniowe podwyżki, złotówka po złotówce, Autostrada Wielkopolska S.A., czyli koncesjonariusz, tłumaczy rosnącymi kosztami utrzymania tej drogi i tym, że całkowite ryzyko związane z opłacalnością tego biznesu spoczywa właśnie po stronie firmy. Dodatkowo w cenie zawarte są obciążenia, których kierowca nie płaci gdzie indziej, tłumaczy Zofia Kwiatkowska, rzecznik Autostrady Wielkopolskiej. Ceny na autostradach koncesyjnych, stawki są stawkami brutto, czyli zawierają 23% VAT, czego na przykład nie ma w przypadku autostrad publicznych. Jak słyszę, że u nas ktoś buduje autostradę i chce się majątku dorobić, to chyba jest nieporozumienie. Istotnym zagadnieniem jest to, czy w ogóle poznamy zapisy tej umowy. Łukasz Oleszczuk, ekspert drogowy ze stowarzyszenia Sisco. Bo dyskutujemy o dokumencie, który wiemy, że jest, ale jakie tam są konkretne zapisy, jakie tam zmiany były dokonywane, bo były także te umowy aneksowane także w zakresie chociażby zabezpieczeń gwarancyjnych Skarbu Państwa dla koncesjonariusza, który brał kredyty na realizację tego przedsięwzięcia. Też do końca zupełnie wiadomo. No i też, co jest istotne, myśląc o tym, czy będzie możliwość renegocjacji umowy, czy państwo polskie będzie musiało zapłacić kary umowne koncesjonariuszowi. Mamy tutaj więcej znaków zapytania niż rzeczy, o których możemy faktycznie porozmawiać. Nie ma czegoś takiego jak kary za zerwanie, które by państwo płaciło. Bogusław Liberacki, minister transportu i gospodarki morskiej, w czasie, gdy podpisywano umowę koncesyjną na budowę i eksploatację autostrady A2. Koncesja jest decyzją administracyjną i w ustawie o autostradach płatnych był zapis, że jeżeli interes społeczny, bezpieczeństwa lub niewywiązywanie się koncesjonariusza z przyjętych na siebie zobowiązań ma miejsce, to należy wycofać koncesję, unieważnić bez odszkodowania dla koncesjonariusza. Ówczesne te koncesje były udzielane w zupełnie innych trybach i na podstawie zupełnie innych aktów prawnych niż teraz obowiązują. Nikt nie kontroluje ceny, ponieważ w marcu 2002 roku rozwiązano Agencję do Spraw Budowy i Eksploatacji Autostrad Płatnych, a agencja miała to robić. Czy ujawnienie tych rzeczy działałoby na szkodę tych firm prywatnych? Jeżeli nie i mogliby ujawnić, to jak najbardziej, wiedzmy o tym. Z punktu widzenia takiego, że jednak dysponujemy tutaj majątkiem publicznym, w dzisiejszych standardach jednak pełna transparentność w zakresie umów realizowanych i podpisywanych przez podmioty publiczne powinna być standardem. Pytał w tej sprawie w naszym imieniu Kuba Witkowski. Dodajmy, że dziś za przejazd z Konina do Nowego Tomyśla kierowcy aut osobowych płacą aż 60 zł. Ostatnia podwyżka o 3 zł została wprowadzona na początku roku. Wówczas Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa stwierdziło, że zmiany cen są bezzasadne. Cóż z tego, skoro jest umowa? I pytanie, czy interes społeczny pozwala na rozwiązanie tej umowy? 7 trójek na początku 22. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Właśnie jestem na autostradzie A2, ale na odcinku bezpłatnym, czyli obwodnica Poznania. Zjechałem tuż za Koninem, pojechałem sobie już osobno, obok autostrady i w tej chwili ponownie za Poznaniem zjechałem. Dlatego, że ja jeżdżę do Międzyrzecza, to jest do Buskie i płacę 68 zł w tej chwili. Czyli w tą i z powrotem 68 i 68 to jest 136 zł. Domyślam się, że będzie pan się trzymał alternatywnej drogi. I tak pan postanowił, tak? Właśnie od dzisiaj. Tak, to jest pierwsza moja trasa starą, tak zwaną dwójką będę jechał. Dlatego, że jeżeli jadę rodziną pięcioosobową, to jest dla nas spory wydatek, a poza tym to są przynajmniej dwa obiady dla pięciu osób. Siedem także... trójek na początku 22. Pozdrawiam, dziękuję. Prawie 20 minut po godzinie 16. Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski. To koledzy. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk, koledzy. Program trzeci, 22 minuty po 16. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. A w studiu Krzysztof Łoniewski, witam, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie pan również przeżywa jeszcze to, co działo się na skoczni normalnej, tak zwanej normalnej, z udziałem naszych. No już zdążyłem to przeżyć, jakoś ochłonąć. Ochłonąć i pogodziłem się z tym, co się wydarzyło, jak pan wie, panie Kubo. To była kwintesencja skoków narciarskich, tam czasami zbyt wiele do powiedzenia ma natura. Owszem, ale być może i sędziowie, i jury, które powinno być może szybciej po prostu reagować. No i mam te spore wątpliwości, zresztą nie tylko ja, przede wszystkim fachowcy, czyli trenerzy, nie tylko polscy, ale również zawodnicy, a propos punktacji Stefana Huli po tym drugim skoku. Odjęto mu ponad 18 punktów, trzeba by na pewno... Tyle mu się należało. No nie mam pojęcia, nie jestem sędzią, natomiast no pewnie akurat w tym momencie działo tak, że trzeba było mu odebrać. Tak mi się wydaje. Mm. A co tam ciekawego na Olimpiadzie? No podsumujmy, co wydarzyło się dzisiaj, jeżeli chodzi o występy naszych sportowców w Pjongczangu. Podsumuję te występy Tomasz Gorazdowski, a było co najwyżej średnio. W biatlonie sytuacja okazała się być gorsza niż zakładaliśmy. Nasze zawodniczki spisały się słabo. Jeżeli nie biegły najszybciej jak się dało, to w takim razie słabo strzelają i na tym się nie skupiały. Z kolei jeżeli nie skupiały się na strzelaniu, no to znaczy, że słabo biegają. I tak źle, i tak niedobrze. Najlepsza z Polek Weronika Nowakowska była na 30. miejscu. No dzisiaj troszeczkę lepiej. Przede wszystkim czułam się biegowo, co cieszy, choć daleko brakuje mi do mojej najlepszej formy. Na pewno mogę być zadowolona z postawy na strzelnicy. Mam nadzieję, że kolejny start będzie jeszcze bardziej udany. No, wydaje mi się, że wracam z dalekiej podróży, ale naprawdę nie radzę sobie z tymi temperaturami, biegam na 70-80% swoich możliwości, po prostu nie jestem w stanie przyspieszyć, nie mogę zmusić moich mięśni do normalnej pracy, nie wiem co więcej mogę powiedzieć. Guzik 36, Chojnisz 43, no i Gwizdoń 49. W biegu pościgowym mężczyzn Grzegorz Guzik miał dziś problemy z bieganiem i ze strzelaniem również. Dzisiaj ciężko się było przebijać do przodu, dodatkowo jeszcze dzisiaj też rundy karne. Jak widać, ta strzelnica nie należy do łatwych, bo dużo zawodników buduje, nawet tych dobrych zawodników buduje. Ja też się nie ustrzegłem takich prostych gdzieś tam błędów, nie wytrzymywałem do końca tych wszystkich strzałów, także no, moja wina na strzelaniu. Natomiast cieszę się chociaż z tego malutkiego awansu, który udało się zrobić. Grzegorz Guzik ukończył bieg jako 56. zawodnik wśród 60. Stracił do zwycięzcy ponad 6 minut, ale w stosunku do pierwszego biegu faktycznie awansował o 3 pozycje. W saneczkach też nie wydarzyło się nic, o czym pamiętalibyśmy dłużej niż przez chwilę, albo przynajmniej do jutra. Ewa Kulskusyk po dwóch ślizgach jest na miejscu 22. Jej koleżanka Natalia Wojtuściuszyn na 26. O ile na torze saneczkowym na biatlonie, nie mówiąc o wyższych partiach gór, jest faktycznie przeraźliwie zimno. Wieje, że temperatura odczuwalna spada do minus 20 podobno. O tyle nad morzem, w parku olimpijskim, w Gangnam, gdzie jest wszystko, co związane z lodem, we wnętrzu hal, czy do łyżwiarstwa szybkiego, czy do karlingu, czy w końcu do łyżew figurowych, nic nie wieje. Jest ciepło, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Zamiast przeraźliwego wiatru, panczynistki dziś jeździły sobie w przerwach, podrygując w rytm holenderskiej orkiestry dętej. I tu też w Gangnam Oval było dziś najlepiej, jeżeli chodzi o Polaków. Dziś na 1500 metrów spisały się nasze panie. Chyba na miarę możliwości najlepiej pojechała Natalia Czerwonka, która zajęła 9 miejsce. Ja mam jednak taki niedosyt, bo ja od już 2 lat walczę o tą 8, czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich. Na pewno to nie był bieg mojego życia. To był bieg, na który... taki normalny bieg na moim poziomie. Są na pewno też plusy, z których ja się mogę cieszyć. Soczi 15 miejsce, tutaj awans o 6 pozycji. Miejmy nadzieję, że takim progresem 4-letnim będę szła. Katarzyna Bachleda-Curuś była 13. Luiza Złotkowska przyjechała z 17 czasem. A na podium przez chwilę, w zasadzie przez długą chwilę, były 3 Holenderki. Złoto, srebro i brąz. W ostatnim biegu między 2 Holenderki na drugie miejsce nieoczekiwanie wskoczyła Japonka Takagi i rozbiła to holenderskie złoto-srebrno-brązowe trio. Dziś, jak słychać, nie był to najlepszy dzień dla polskich sportowców, ale może jutro będzie lepiej. W Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Podsumowując starty Polaków, powiedzmy jeszcze o naszym saneczkarzu Mateuszu Sochowiczu. W rywalizacji jedynek zajął 27 miejsce, więc bez fajerwerków, ale był jedynym, który gnał dziś w lodowym torze z prędkością ponad 130 km na godzinę bez specjalnej maski ochronnej. Dopiero na starcie zauważyłem, że jej nie mam. Na reakcję było za późno i tor pokonałem na wyczucie, na ślepo. Jak się jedzie 130 km na godzinę i nic nie widzi, to trochę jest stres, ale jakoś się udało, powiedział debiutujący na igrzyskach Sochowicz. 20 miejsce zajął zjeżdżający z maską Maciej Górowski. Dziękujemy. Krzysztof Łoniewski, Tomasz Gorazdowski. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. 28 minut po godzinie 16. To Claude François. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme. Et crois-moi, plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus tu vas en rencontrer, peut-être même qu'un soir tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments tu te souviendras que ton vieux père disait elles sont toutes belles, belles, belles comme eux. Panie Przemysławie, witam, co dobrego, halo. Dzień dobry, dzień panie dobry. Kubo, witam. Do autostrady tylko takie dwa szybkie zdania. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, to jest alternatywa, ale dlaczego nie ma alternatywy dla samochodów ciężarowych, gdzie kiedyś było, a się nagle okazało, że są znaki zakazu i chciał, nie chciał autostradą jechać, po prostu trzeba. A jeżeli nie, to trzeba nadłożyć naprawdę ponad 100 km. 7 trójek na początku, 22. Mais tu tiendras là le vrai bonheur aux yeux de ton cœur. Elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Pan Szymon napisał: dziś jeden z moich uczniów mówi tak, dzień dobry, powiem panu coś smutnego, hula. No i udało mi się mnie zasmucić. Też mam wrażenie, że przeżywam to chyba jeszcze bardziej niż pan Stefan. 7 trójek na początku, 22 po 16.30. Skrót wiadomości. Michał, przerwa. Mamy coraz więcej zachorowań na grypę i zbliżamy się do poziomu z ubiegłego roku. Według ostatniego meldunku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w pierwszym tygodniu lutego zarejestrowano prawie 243 tysiące przypadków i podejrzeń zachorowań na grypę. Eksperci zalecają szczepienia nawet teraz, gdy jest dużo zachorowań. W ubiegłym sezonie na grypę zachorowało 4 800 000 osób, najwięcej od 40 lat. Na jeziorze Kisajno w Warmińsko-Mazurskim pod dwoma mężczyznami, którzy urządzili sobie kulik z zakładem, pękł lód. Obaj wpadli do wody. Jeden zdołał wydostać się na powierzchnię, drugiego nie udało się uratować. Policjanci apelują, by nie wchodzić na lód na zamarzniętych jeziorach i rzekach. Pokrywa nie wszędzie jest na tyle gruba, by utrzymać ciężar człowieka, a co dopiero samochodu. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma w środę przedstawić propozycje dotyczące wiodącego kandydata w wyborach europejskich, w tym połączenia stanowisk szefa Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji. Problem w tym, że rządom państw członkowskich niespecjalnie przypadła do gustu ta procedura, bo odbiera ona im monopol na decydowanie już po eurowyborach, kogo chcieliby widzieć w fotelu szefa Komisji. Wydawany w Brukseli tygodnik Politico pisał w ostatnich dniach, że wielu liderów przeciwstawia się tej koncepcji, w tym przywódcy Francji, Polski, Czech, Węgier, Litwy, Holandii, Portugalii i Słowacji. Teraz to wszystko. Więcej informacji za pół godziny. Jutro, proszę państwa, proszę notować, w dzień na południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady śniegu na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, miejscami głównie na wschodzie. Słabe opady śniegu, rano gdzieniegdzie mgła. Bardzo ograniczająca czasem widzialność. Temperatura maksymalna od 0,1 stopnia na wschodzie do 4 na zachodzie. A wiatr słaby, zmienny. Może jeszcze szybko prognoza dla Bałtyku na następny 12 godzin. Wiatr południowo-zachodni 5 do 7 w części północnej, początkowo 8 w skali Beauforta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Odrocz płatności na 3 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład laptop gamingowy Acer, Intel Core i5, grafika GeForce za 2999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń 801 801 100. Netia.

Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch. Od czasu do czasu wraca temat repolonizacji mediów. Krytycy obecnego kształtu rynku medialnego argumentują, że znaczna część prasy należy do niemieckiego, szwajcarskiego kapitału. Jak pokazuje jednak najnowszy raport sporządzony na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w rzeczywistości większość mediów znajduje się w polskich rękach. Od zaskoczenia współautorka raportu dr Monika Szetela z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Gdybyśmy wzięli ilościowo liczbę tytułów, to nie będzie tak, że będzie więcej kapitału zagranicznego. Jeśli weźmiemy, połączymy teraz słuchalność, oglądalność i po prostu odbiór, to tak. No ale na samą słuchalność, na oglądalność nie możemy mieć wpływu. Możemy mieć wpływ na strukturę samej własności, na dekoncentrację, repolonizację czy też demonopolizację, żeby jakby nie doprowadzić do tego, żeby jakiś jeden koncern miał monopol na rynku totalny. Więc dlatego to jest bardzo skomplikowane. Bardzo dużo się mówiło przy ustawie o dekoncentracji mediów, że mnóstwo mediów w Polsce ma kapitał zagraniczny, jak się okazuje, nie tak do końca. Ten kapitał polski i zagraniczny jest zrównoważony. Mniej więcej jest to na rynku na przykład radiowym czy rynku telewizyjnym. Medioznawca z Uniwersytetu SWPS Marek Palczewski. Zresztą do końca też nie wiadomo, jak ten kapitał liczyć. Czy liczyć pod względem udziału w poszczególnym medium, czy liczyć w ogóle, jeżeli chodzi o cały rynek prasy, radia i telewizji, czy też liczyć na przykład pod względem możliwego zasięgu, czy wartości kapitału. Także to są bardzo trudne sprawy metodologiczne. Myślę, że należałoby, zanim zaczniemy na ten temat w ogóle poważnie rozmawiać, te kwestie rozstrzygnąć. Które media kształtują opinię Polaków? Te zagraniczne czy polskie? To zależy od Polaków, od tego, kogo chętniej słuchają. Jasne, że to się składa też z tym, że media mają odpowiednie nakłady finansowe na reklamę i promocję. Zacznijmy od telewizji. Bardziej popularne są polskie. Ze względu na jedynkę, dwójkę i Polsat w przeciwieństwie do amerykańskiego obecnie TVN-u. Jeśli chodzi o stacje radiowe, polskie stacje, mimo że są liczniejsze, przegrywają zagranicznymi. To jest niemiecki i francusko-szwajcarski kapitał. A jeśli chodzi o prasę, to tutaj jest ze względu na różnego rodzaju periodyczność tej prasy, jest naprawdę różnorodność ogromna. Jeżeli chodzi o to, jak kształtować opinię publiczną. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Czy jaką rolę tu powinny odgrywać media, które są własnością polską, to trochę zależy od tego, co będą oferować. Jeśli chodzi o jakość mediów i kapitał, to trzeba pamiętać, im większa firma, im większy koncern, tym bardziej będzie się liczył pieniądz i wynik w Excelu. Wydawca tygodnika Wprost i Do Rzeczy Michał Lisiecki. W związku z tym dziennikarstwo będzie robione też w sposób optymalny, żeby nie powiedzieć słowa tani. Też nie patrzmy tylko na Polskę. Media światowe, dzisiaj jest bardzo silny ten trend fake news, czyli tych fałszywych wiadomości, źle podanych, przykręconych, celowo zinterpretowanych. Jak całą tę dyskusję odnieść do przygotowywanej ustawy o dekoncentracji mediów? Na razie o tej ustawie nic nie wiemy, bo diabeł tkwi w szczegółach. Tutaj należałoby określić na przykład, ile powinien wynosić kapitał polski i zagraniczny w poszczególnym medium. Może 40%, może 30%. Czy inne kraje to określają? W pewnych zakresach. Na przykład w Francji jest to mniej więcej określone od 50% do 30%, zależy od o jakim rynku mówimy. Do końca nie wiemy, kto posiada te media, w jakiej ilości, więc na pewno przydałaby się taka instytucja, która te informacje by zbierała. Po to tylko, żeby po prostu mieć wiedzę na ten temat. Czyli temat na razie odkładamy ad acta. O własność mediów w Polsce pytałam Paulina Koziona. Well, 18 minut do 17. Brenda Lee. Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Oh, come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. To już za chwilę o konflikcie na linii Izrael-Syria-Iran. W ciekawym czasie Michał Żakowski poleca, zaprasza za 17 minut, 17. A couple little baby, don't mean a maybe, let's settle down. A couple little baby, don't mean a maybe, let's settle down. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. A couple little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. To Brenda Lee. Za kwadrans 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Ciekawy czas. I Michał Żakowski, witamy. Dobry wieczór. Wojna w Syrii kolejny raz zaskakuje rozwojem wydarzeń. Tym razem doszło do konfrontacji Izraela i Iranu, dwóch największych wrogów w regionie. Była to konfrontacja z udziałem maszyn bez ofiar, ale co irański bezzałogowy dron robił nad terytorium Izraela? Jakby tego mało, tego samego dnia, w sobotę, Syryjczycy zestrzelili izraelski myśliwiec F-16. Stało się to podczas ataku lotnictwa Izraela. Wojskowi tego kraju nazwali to największym atakiem na syryjskie pozycje od 1982 roku, czyli czasów wojny z Libanem. Czy więc Izrael z wielkim hukiem wchodzi do wojny w Syrii i dlaczego Iran ryzykuje wybuchem otwartego konfliktu z Izraelem? Konfliktu, który rozpętałby piekło wojny wszystkich ze wszystkimi na Bliskim Wschodzie. W studiu Jarosław Kociszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, przez wiele lat korespondent w Izraelu, Polskiego Radia. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. No, czy rzeczywiście Izrael wchodzi z wielkim hukiem do tej wojny w Syrii, atakując i zestrzeliwując dron irański nad swoim terytorium, tracąc podczas ataku na pozycje syryjskie swój samolot? Ja nie sądzę, żeby Izrael włączał się do wojny, natomiast mamy bardzo ciekawą grę w cykora w tej chwili. W cykora, czyli dwie rozpędzone maszyny, dwa samochody pędzą naprzeciwko siebie i teraz kierowcy patrzą sobie głęboko w oczy, kto pierwszy stchórzy i odpuści. I z jednej strony są Izraelczycy, z drugiej strony Irańczycy i na razie nikt nie odpuszcza. Na chwilę obecną sytuację uratował Putin, który powiedział... No bo jest arbiter tej gry w cykora. Chłopaki, dajcie sobie spokój, ja tam mam żołnierzy, jak się nie uspokoicie, to do wszystkich zacznę strzelać. Bo wojska rosyjskie są na terenie Syrii, w tak zwanej strefie deeskalacji. I są też na terenie bazy lotniczej T-4, którą Izraelczycy zaatakowali, bo z niej wystartował dron zestrzelony nad Golanem. W związku z tym tutaj mamy wielopiętrową komplikację, jak zwykle. Natomiast z grubsza chodzi o to, to jest troszeczkę takie obsikiwanie też terenu. To znaczy, chodzi o to, żeby po wojnie w Syrii, jak już Asad kompletnie ją wygra i będzie wiadomo, że zostaje, gdzie sięgają wpływy irańskie, a gdzie znajdują się izraelskie czerwone linie. I teraz Izraelczycy jasno mówią, że nie zgodzimy się, żeby Irańczycy, żeby Hezbollah libański był na naszej granicy na wzgórze. Hezbollah libański, który jest wspierany przez Iran, bo to tak jest jakby jedność, można powiedzieć. Na potrzeby dyskusji. Natomiast Irańczycy i Hezbollah, którzy jeszcze 2-3 lata temu trzymali się z dala, bo za każdym razem, jak się pojawili w okolicy, dostawali łupnia od Izraelczyków, teraz krok za krokiem przesuwają się w stronę izraelskiej granicy. Teraz dron irański, zbudowany zresztą w oparciu o amerykańską technologię, ukradzioną po tym, jak Irańczycy przechwycili amerykańskiego drona parę lat temu, był prowokacją, próbą zobaczenia, jak szybko Izraelczycy reagują. Izraelczycy bardzo szybko zareagowali, w ciągu 90 sekund od przekroczenia granicy go zestrzelili. No ale w powietrzu też później, jak był atak już później lotnictwa izraelskiego, pojawiło się mnóstwo rakiet w powietrzu, wystrzelonych z pozycji syryjskich. Tak jest. I to dobrze nam, dobrze znane, może nie nam, na szczęście, SA-17 Buk, a więc takie rakiety, które zestrzeliły MH-17, malezyjski samolot nad Ukrainą. Dosyć nowoczesne przeciwlotnicze rakiety dalekiego zasięgu S-200. Nie najnowocześniejsze, ale przyzwoity sprzęt. Syryjczycy wystrzelili tego przynajmniej 20 sztuk. Z pakietu izraelskiego uderzeniowego strącili jeden samolot F-16. Rakiet było tak dużo, że na krótko przerwano, zawieszono nawet pracę lotniska Ben-Guriona pod Tel Awiwem, bo na niebie pojawiły się ślady rakiet. Także skala odpowiedzi syryjskiej była z pewnością zaskoczeniem również dla samych Izraelczyków. No i teraz pytanie jest o koordynatora tej skali odpowiedzi, dlatego że to jest, no, to jest wytrawna odpowiedź na nalot tak nowoczesnych maszyn izraelskich. To tutaj Syryjczycy są w stanie tak skoordynować atak rakietowy na samoloty, czy mieli pomoc na przykład... Wracając do naszego arbitra tego wyścigu pomiędzy Izraelem a Iranem. Ja nie sądzę, żeby tutaj Rosjanie usiłowali koordynować atak na Izrael. To by była zbyt gruba sprawa. Poza tym nie mają w tym interesu. Po co Rosjanie mieliby jeszcze podgrzewać sytuację? Natomiast śmiało można zakładać, że w palce w tym maczali Irańczycy. Nawet zaryzykowałbym twierdzenie, że wysyłając dron nad Izrael, Irańczycy liczyli na zmasowaną odpowiedź Izraela po to, żeby mieć do czego strzelać na przykład. Czego nie wiemy, nie mamy potwierdzenia. Natomiast znając sposób działania ludzi w tamtej części świata, tego bym nie wykluczał. Także koordynacja irańska wchodzi w grę, zwłaszcza, że teraz ten sukces świętują właśnie Syryjczycy od Asada i Irańczycy. No bo dawno nie wydarzyło się coś takiego jak zestrzelenie samolotu izraelskiego. Izraelczycy nie stracili samolotu w walce od blisko 40 lat. W związku z tym to jest wydarzenie, na które zwracać uwagę zwrócić musi też Polska, NATO, bo samolot bardzo unowocześniony, zmodernizowany, do wersji nowocześniejszej niż te, które my mamy, został zestrzelony przez nie najnowocześniejsze wcale rosyjskie rakiety. W związku z tym, gdyby takie maszyny skonfrontowały się teraz z rakietami S-300, S-400, no to problem byłby jeszcze większy. Ja myślę, że Amerykanie, że dowódcy NATO będą bardzo uważnie, teraz nie tylko Izraelczycy, analizować, co się wydarzyło. Ze wstępnego śledztwa wygląda na to, że piloci poczuli się zbyt bezpiecznie, że wracali do domów lecąc bardzo wysoko, co pozwoliło namierzyć maszynę Syryjczykom, a do tego wszystkiego ewidentnie zawiodły izraelskie metody walki elektronicznej, co też jest dosyć dużą niespodzianką. A na koniec jeszcze musimy powiedzieć, że czytając prasę izraelską, czy to Haaretz, czy Jerusalem Post, czy inne gazety, możemy zauważyć co i rusz jakieś opinie, komentarze, że zbliża się wojna z Iranem. Czy to jest takie straszenie, czy rzeczywiście coś wisi w powietrzu? Na Bliskim Wschodzie zawsze coś wisi w powietrzu i to zawsze może się wydarzyć. Czy teraz natomiast, wisi w powietrzu? Natomiast nie ma szczególnego powodu. To znaczy Izraelczycy i Irańczycy śmiało mogą walczyć przez pośredników. Ja nie sądzę, żeby Bliskiemu Wschodowi groził jakiś taki straszny Armagedon, że tutaj nagle izraelskie samoloty będą bombardowały Teheran. No ale konfrontacja irańsko-izraelska musi się skończyć Armagedonem. To nie ma innego wyjścia. Nie, dlaczego? No taką konfrontacją była wojna w 2006 roku między Hezbollahem a Izraelem. Izraelczycy mówili, że słyszeli rozkazy w Farsi nadawane podczas nasłuchu. Także na Bliskim Wschodzie wszyscy umieją walczyć na tyle skutecznie, że i umieją się posługiwać różnymi pośrednikami, że wcale do Armagedonu dojść nie musi, zwłaszcza, że Irańczycy mają zbyt dużo do stracenia, bo jednak nie po to chodzi do Syrii, żeby ją teraz tracić. Uspokaja Jarosław Kociszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, wiele lat korespondent Polskiego Radia właśnie w Izraelu. To był ciekawy czas. Michał Żakowski, do usłyszenia. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but